شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون. سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و نازنین خودم، شبتون بخیر. امشب هم یه شب زمستونیه، اما با حضور شما همه شبهای زمستونی هوای چی داره؟ هوای بهاری داره. گلای قشنگم براتون بگم که به مناسبت شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، البته به روایتی من به خودم اجازه میدم یا از شما اجازه میگیرم که این مناسبت رو تسلیت بگم خدمت شما کوچولوها و همینطور خدمت بزرگترای مهربون. انشالله حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همیشه نگهدار شما کوچولوهای نازنین باشه. خب بریم سر وقت قصه‌مون. یه قصه قشنگ براتون دارم به اسم پسر خوب و فهمیده. تو یکی از کوچه پس کوچه های شهرمون پسر بچه به اسم رضا با پدر و مادر زندگی میکرد. اونا تو ساختمونی زندگی میکردن که همسایه های زیادی داشت. همسایه ها بچه های زیادی هم داشتن و رضا هم با چند تا از بچه های همسایه ها دوست بود. پدر رضا تازگی برای اون یه دوچرخه خریده بود. رضا هم هر روز بعد از ظهر میرفت حیاط و سوار دوچرخش میشد. بچه‌های دیگه هم که دوچرخه داشتن همه سر یه ساعت به حیاط میرفتن و بازی میکردن. اما تو یکی از این خونه‌ها پسر بچه‌ای بود که اسمش علی بود. پدر علی درآمد زیادی نداشت. به خاطر همینم نتونسته بود برای علی دوچرخه بخره. علی هم دوست داشت مثل بقیه بچه ها دوچرخه داشته باشه. یه روز که علی تو حیاط بود و همه بچه ها داشتن دوچرخه سواری می کردن، رضا متوجه ناراحتی علی شد. وقتی بازی تموم شد و رضا به خونه رفت، به مامانش گفت مامان، علی کوچولو دوچرخه نداره. فکر کنم واسه همینم ناراحته. مادر گفت خب پسرم، تو دوستات میتونین به اون کمک کنین، هر روز یکی از شما دوچرخش رو به اون بده تا تو حیات بازی کنه. رضا گفت آخه مامان، تا حالا علی به ما نگفته که دوچرخه نداره. مادر گفت خب پسرم، این یه اخلاق خوبه که خدا به بعضی از بنده هاش داده. علی هم به خاطر غرورش هیچ وقت نمیگه که پدرش پول نداره تا براش دوچرخه بخره. شاید به پدرش هم نگفته که دوست داره یه دوچرخه داشته باشه، چون میدونه که پدر قدرت خرید دوچرخه رو نداره. بله، چه پسر فهمیده ای. مادر رضا گفت پسرم، فردا برو دوچرخه‌تو به علی بده تا کمی با اون دوچرخه بازی کنه. فردای اون روز دوباره همه پسر بچه ها تو حیاط جمع شدن. دوچرخه هاشون رو آوردن و سوار شدن. چند دقیقه گذشته بود که علی وارد حیاط شد. روی پله‌ای نشست. رضا جلو رفت و گفت علی، میای به من دوچرخه سواری یاد بدی؟ علی خیلی خوشحال شد. دوچرخه رضا رو گرفت و سوار شد. رضا هم خیلی خوشحال شد چون تونسته بود دوچرخه خودش رو به علی بده تا بازی کنه. مادر رضا از پشت پنجره پسرش رو دید و اونم خوشحال شد. همینطور که بچه ها تو حیاط مشغول دوچرخه سواری بودن، آقای حسینی همسایه طبقه بالا اومد و به بچه ها گفت بچه ها، هفته بعد همینجا یه مسابقه دوچرخه سواری برگزار میکنیم. جایزشم دوچرخه پسر منه که یکم قدیمیه اما سالم و محکمه. انگار آقای حسینی هم فهمیده بود که علی از نداشتن دوچرخه ناراحته. علی وقتی این خبر رو شنید توی دلش گفت خدایا، من از پدرم توقع ندارم که برام دوچرخه نو بخره، ولی از تو میخوام کمکم کنی تا توی مسابقه برنده بشم، تا پدرم قصه نخوره که نمیتونه برای من دوچرخه بخره. علی هر روز با دوچرخه رضا توی حیاط تمرین میکرد تا اینکه روز مسابقه رسید. همه بچه آماده بودن اما علی دوچرخه نداشت. آقای حسینی دوچرخه پسرشو آورد و به علی داد. علی با همه قدرتش رکاب میزد. رضا همش خدا خدا میکرد که علی از بقیه جلو بزنه و بالاخرم علی از همه جلوتر افتاد. رسید به پایان خط. انگار همه بچه‌ها از برنده شدن علی خوشحال شدن. مادر رضا داشت از پشت پنجره بچه‌ها رو میدید. اونم با تماشای مسابقه خوشحال شد. علی دوچرخه قدیمی رو گرفت و اونو تو حیاط شست. دوچرخه قدیمی برق افتاده بود. اون شب پدر علی وقتی از سر کار به خونه برگشت، از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد. علی هم صورت پدرش رو بوسید و گفت بابا جون، من فقط دوست دارم شما سلامت باشین. همین که هر شب با ما بازی میکنید و خستگیتون رو نشون نمیدین خیلی خوبه. پدر از این که پسری به این فهمیدگی داشت خدا رو شکر کرد. علی هم از خدا تشکر کرد که به اون کمک کرده بود تا توی مسابقه برنده بشه. خب دیدیم که علی با مهربونی و گذشتش هوای زمستونی خونه رو بهاری کرده بود. دیدیم که گاهی هم میشه از خواسته هامون بگذریم، اما عوضش دل پدر و مادرمون رو شاد بکنیم. آفرین به دوستای علی کوچولو و هزاران آفرین به این پسر با اون مناعت طبعش. باریکلا. خب گلای قشنگم، عزیزای دلبندم، انشالله که این قصه رو پسندیدین. باز هم در پایان به شما و خانواده محترمتون تسلیت میگم. تا فردا شب خداحافظ همه شما.